Chakula umekula, mbia zangu umekunywa, na uli umechukua mama mbia zangu umekunywa. Chakula umekula, mbia zangu umekunywa, na uli zota toa uto. Zatoa uto, zoto zatoa uto. Zatoa uto, nisi muna toa uto. Hauna toa uto, na sisi unatoa uto. Hauna toa uto, na sasa unatoa uto. Zatoa uto, mama jenga unatoa uto. Unatoa uto, tena nisenza sinje. Nyonga kila sike, na dula kare nige. Mama si mama eh, jamani mpuni magomba kuwa mfanya kazi na ukasiwa. Mama si mama eh, jamani mpuni magomba kuwa mfanya kazi na ukasiwa. Mama si mama eh, basi chaza singe, nyonga kibaskeli na uwe singe. Kibaskeli na mkubwa kena singe. Watoto anjeka na mkubwa na nawe. Wago sahu, anezo kutuzare. Kutuzare, kutuzare, kutuzare, kutuzare, kutuzare, kutuzare, kutuzare, kutuzare, kutuzare, kutuzare, kutuzare, kutuzare, kutuzare, kutuzare, kutuzare, kutuzare, kutuzare, kutuzare, kutuzare, kutuzare, utamu ane koma nchebe Bebebe kumadago cheza singe Nonsa kibaske na dumu utamu singe Nonsa kibaske izbe kumana kukedo It's the music on the beat.